Ja, nå skal de høre her, Hoff Pedersen, at før vi går på lufta med dette intervjuet, er det en sak jeg må ta opp med dem. Ja, selvfølgelig, alt i orden. Det har seg nemlig slik at her I NRK er det en bestemmelse som går ut på at sendingene må inneholde minst 25% nynorsk. Nå? Og faktum at dessverre vi her I bedre sent enn alvor I dag, denne gangen på etterskudd med nynorsken. Jeg forstår. Så hvis de I det forestående intervjuet kunne være så elskverdig og snakke nynorsk? Ja, men jeg kan jo ikke snakke nynorsk. Ja, det spiller ingen rolle. Det ingen andre her oppe som kan heller. Bare gjør så godt de kan. Vel, vel, jeg får prøve det. Freiste. Hva behaget? Prøve heter freiste på nynorsk. Nu vel, jeg forstår. Altså, freiste. De klar da? Jev. Glimrende. Da setter vi I gang. Aktuelt forum. Ja, velkommen til Aktuelt Forum, der vår gjest I studio denne gang direktør Hoff Pedersen, sekretær I Riksmålsforbundet. Velkommen. Takk skal du ha. Riksmålsforbundet ble jo, som vi vet, stiftet I 1907, men hvor lenge har de vært medlem egentlig? Jeg har vært medlem nå I et par og 20 år. Ja, det heter ikke par og 20, det heter 20 par, ikke sant? Jeg forstår. Jeg mener, jeg skjønner. Jeg forstår. Men folk interessert I å få vite litt mer om hva Riksmålsforbundet egentlig står for. Kan de fortelle litt om det? Jau, det kan jeg. Riksmålssamskipnaden en sammanslutning av lokala riksmålssamskipnader, samskipnader, skipa med det føremål og slåst. Og slåst! Åt saka hans riksmål. Hva behager? Riksmålsaka. Ja. Videre det samskipnadens oppgift å arbeide åt den naturlege. Hvilken naturlege, doktor Holt? Nei, den naturlege jeg bruker, doktor Arnesen. Nå kommer jeg litt ut av saka her. Orsaka. Orsak. Jeg vet. Hva var jeg? Arbeide åt den naturlige utviklingen åt riksmålen. Åt, de mener å si at riksmålet på en måte ble spist opp av utviklingen? Altså. Låt meg halde fram. Fram, vi tenker... Fram, de tänker på båten til Nansen og Amundsen. Den heter da Granlivet Frem. Bare halv fram. Halv fram? Den der fremleis heil. Hva sa det? Heil. Ja, det ikke nynorsk, det tysk. Altså, auke interesse åt målet samstundens med avverging av freisting fra myndighetene eller Anna Hall. Anna Hall? Hun medlem av Riksmålsforbundet hun da? Anna Hall på undergrav den leiende stillingen av Riksmålsamskipnaden. Ja, men når de ikke arbeider for Riksmålsforbundet, hva gjør de da? Jeg samskipsmekler. Takk for det, Hoff Pedersen I Riksmålsforbundet. Neste uke vi tilbake med et intervju med målvakten på Norges mållag.